Böylece biz de Hud'u ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmemiş olanların da kökünü kestik.